mężczyzna? Maria. Myślę, że musiałbym pomóc. Ciekawe, co jest. Halo? Halo, to mamy dobra. Zdjęmasz. Okej. A ja nie mogę? Thank you guys for having me. Bardzo dziękuję, że mnie tak chcecie. This is my wonderful train. It's like we get her a lot. Yes, I come from a land called Bengal. Tak, przyjechałam tutaj z miasta Tatu. Which is in California in the United States. Który znajduje się w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. But I'm actually originally from a place called Michigan. Ale oryginalnie pochodzę z Michigan. Has anybody ever heard of Michigan? Słyszeliście coś o Michigan? Yeah. All right, yeah, okay, cool. So we should call that the Midden State. Ja też na chwilę. No, nazywam to Stanem. Because it looks like a hand, right? Ponieważ wygląda jak ręka. So you have Detroit, Michigan over here. I tam jest Detroit, Michigan. And I'm from Grand Rapids. A ja jestem z takiej miejscowości Grand Rapids, takiej miejscowości pochodzę. I don't know if this is scientifically accurate or not. Nie wiem, czy to jest pod kątem naukowym prawdopodobne, to co powiem, czy nie. But because it does look like the shape of a hand. It's almost like that's where God reached down. To wygląda prawie tak, jakby Bóg wyciągnął swoją dłoń i po prostu dotknął ją ziemi. That was supposed to be a joke, but nobody laughed. Alright, so that's a good start. Thank you for both of my friends. Can we just give it up for these guys again? And Maria and Joanna, would you guys please just stand up? Can we give it up for our lovely hosts of this conference? Yeah, come on. Thank you for honoring, let me say like this, thank you for being spontaneous with the question. Dziękuję wam również za to, że jesteście spontaniczni w odbiorze kwestii tego. And this does feel spontaneous, yeah. To naprawdę było spontaneous. But we're excited about what God's building and establishing in Poland, amen. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, co Bóg buduje, ustanawia w Polsce. I actually want to start with a couple of prophetic words first. Chciałbym rozpocząć od słów prorocza. And as you guys were dancing, I love the dancing and the worship, by the way. My church of Bethel is pretty wild, you could say. Można powiedzieć, że ten kościół Bethel w Premise jest dosyć dziki. But I feel like you guys are on a whole nother level. In fact, this is my second time to Poland ever. And I thought Polish people were kind of serious. Wydawało mi się wcześniej, że Polacy są raczej poważni. You know, like, they don't have much expression in their face. Yeah. And they always look at us Americans as we're a little bit weird. Wiecie, dla nas Amerykanów to było dosyć takie dziwne. But you guys are entirely different, aren't you? Ale wy jesteście totalnie inni, prawda? Yeah, come on, you guys are smiling and dancing, expressing the Holy Spirit. Uśmiechacie się, tańczycie i wyrażacie Ducha Świętego. And I heard that this is like a wedding venue normally, is that true? Yeah. I słyszałam o tym, że w tym miejscu zazwyczaj odbywają się wesela, to prawda? Is that true? Mm. And it actually kind of felt like a wedding in here tonight. I miałam wrażenie, że miałam takie wrażenie, jakbym był dokładnie na weselu tutaj dzisiaj. And it sort of reminded me that prophets and prophetic people are actually preparing the church for a wedding. To mi przypomniało, że prorocy, osoby obdarowane proroczo, tak naprawdę w pewnym sensie przygotowują kościół na właśnie wesele, na uczte wesele. Amen. Amen. Maybe you've heard it's called the wedding feast of the Lamb. Tak. Dobrze powiedziała siostra. And it reminded me of a song that my younger brother wrote. I przypomniał mi to pewną piosenkę, którą napisał mój młodszy brat. I'm not gonna sing it, don't worry. Nie będę jej śpiewał, więc nie martw się. He wrote it for my oldest sister's wedding. I on ją napisał na ślub mojej starszej siostry. And it's about the blessedness of marriage and the union of love together. Ta piosenka mówi o tym, jak bardzo błogosławione jest małżeństwo i życie w takiej jedności ze sobą. And I just want to read the bridge of the song to you, because I think it might be prophetic. Chciałbym tylko refren przeczytać wam, ponieważ myślę, że to jest dość prorocze. It says, when the roar of war is gone. I tam jest napisane, że kiedy te ryki wojny już się oddalą, we'll hear the truth that all along God's been singing wedding songs. Usłyszymy prawdę i ta prawda będzie taka, że Bóg śpiewał cały czas pieśni weselną. Amen. No. And maybe there's been a song of war over Europe, but maybe God's actually singing a wedding song. Więc być może nad Europą unoszą się takie ryki wojny w tej chwili, ale z drugiej strony, ten ponadnaturalny, Bóg śpiewa pieśń weselną. Yes, in Zephaniah 3:17 it says that the Lord rejoices over you with singing. W Księdze Sofoniasza jest napisane, że Bóg cieszy się śpiewem. And I think God's singing a new song over Poland. I myślę, że Bóg śpiewa też nową pieśń nad Polską. And Ukraine. I nad Ukrainą. And the countries of Eastern Europe. I nad innymi krajami Europy Wschodniej. And so if you're actually somebody who is a worship leader, I want you to stand up really quickly. Więc jeżeli tutaj są liderzy uwielbienia w tym kościołów, to proszę, żebyście wstali. Could you just stand up really quickly, please? Wstańcie, liderzy uwielbienia. There's a song called Yeshua. Have you guys heard the song? Yeah. Let's sing it again. So beautiful. I was at a dinner on Christmas Eve with some friends. Jak co, Boże? There's more, I was gonna say, there's more, but you guys are sitting. Chyba było więcej osób, które wstały, a już były wsady. And I was sitting next to a Brazilian guy. Siedziałam obok takiego mężczyzny z Brazylii. And the guy next to me said, hey, that's the guy that wrote the song Yeshua. I ktoś wysłuchał z drugiej strony, powiedział mi, słuchaj, to jest ten, który napisał tą pieśń, Yeshua. And so I said, hey, I heard you're the guy who wrote the song Yeshua. I powiedziałam temu mężczyźnie z Brazylii, owszem, że ty jesteś ten, który napisał tą piosenkę Yeshua. And he's a young guy, he's actually very apostolic. I to jest bardzo młody człowiek i on ma takie powołanie apostolskie. And he began to tell me how that song was written. I on mi zaczął opowiadać, w jaki sposób powstała ta pieśń. And he said, I'd actually written the song a few days before that. I on powiedział, że napisał tą pieśń dosłownie kilka dni przed tym naszym spotkaniem. I was in a house church with about 30 other people. Że był wtedy w jakimś domu z 30 innymi osobami. And he said, I was playing my guitar and I was just getting ready to sing the song for the first time. I on grał na gitarze i przygotowywał się do tego, żeby tą piosenkę po raz pierwszy zaśpiewać. But he said it was actually really weird because everybody started singing the song at the same time. Ale to było coś takiego dziwnego, dlatego że wszyscy zaczęli śpiewać tą pieśń dokładnie w tym samym czasie. And he said the other thing that was really weird is it didn't seem like it was coming out of their mouth. I kolejną dziwną rzeczą, powiedział ten człowiek, było to, że ta pieśń tak jakby nie wydobywała się w ogóle z ich ust. He said it actually seemed like the song was coming out of their belly or their stomach. Powiedział, że to było tak jakby ta pieśń wydobywała się z ich brzucha, tutaj z ich wnętrzności. And he said I didn't have to teach them the song, everybody knew the song already. I powiedział, nie musiałam w ogóle ich uczyć tej pieśni, to było tak, jakby oni tą pieśń już po prostu znali wszyscy. He said it was almost like the song had already been written in heaven. to tak, jakby ta pieśń już została wcześniej napisana w niebie. And when the earth was ready to receive it, heaven poured it out. I kiedy ziemia była gotowa, żeby ją przyjąć, to ta pieśń została jakby tutaj zrzucona, dana na ziemię. And I feel like it's time to release a new sound out of Poland. I myślę, że jest taki czas, żeby uwolnić taki właśnie nowy dźwięk, nową nutę nad Polską. And I love singing other people's music. Oczywiście uwielbiam śpiewać muzykę stworzoną przez inne osoby. But there's something about God releasing the sound of a nation. Ale jest coś takiego, jakby Bóg uwalniał właśnie tą melodię dla danego narodu. Amen. So if you're a worship leader, those standing, if you could just reach a hand towards them. Więc prosiłabym, prosiłbym, żebyście teraz wszyscy wyciągnęli ręce w stosunku do tych wideł uwielbienia. And I feel like there's more, so maybe even electric guitarists and drummers and backup singers. I wierzę, że tutaj jest więcej osób, które usługują w uwielbieniu, może ci, którzy grają na gitarach, na perkusji, osoby, które są w chórkach. How amazing would it be if there were worship leaders in Poland that began to release the sound of a nation? Jakie to było niesamowite, gdyby liderzy uwielbienia zaczęli uwalniać nad Polską właśnie tą melodię naszego narodu. So I just want to pray over you guys, if you guys would join me in praying for these. I chciałbym teraz pomodlić o te osoby, a wy wszyscy tutaj dołączcie do mnie. Just put your hands out like this if you're standing, just to show that you're ready to receive. Tak, w ten sposób liderzy dajcie swoje ręce, żebyście Yeah, God, right now we release the sounds and the songs of heaven. Panie, my teraz uwalniamy nad nimi dźwięk pieśni z nieba. God, I thank you for the wonderful music that's already come out of Poland. Panie, ja dziękuję za tą cudowną muzykę, która już wchodzi z Polski. And for the dancing and the culture that's already here. I że jest taka kultura tańca już tutaj w tym miejscu. But I can say, Poland, it's time to write your own songs. Ale mówię do was, Polsko, czas, żebyś zaczęła pisać swoje własne pieśni. Come on, it's time to write your own worship to the Lord. To jest czas, żebyś zaczęła tworzyć swoje własne uwielbienie dla Pana. I can hear a sound rising up out of Poland. I słyszę, jak dźwięk podnosi się nad Polską. It's a song of identity coming out of the nation. I to jest pieśń tożsamości naszego narodu. Come on, just begin to pray with me if you would in the spirit. Zacznij w duchu. Come, release the sound of Poland in the nation. Speak up, Praise the Lord. I feel like it's time to dream again. Myślę, że czas zacząć podobnie marzyć. In Psalms 126, it says that when the Lord restored the captive ones to Zion. Psalmie 126 napisane, że kiedy Pan uwalniał więźniów z Syjonu, we were like those who dream dreams. Oni byli tymi, którzy śnili sny. And I was meditating on that psalm a little while ago. Jakiś czas temu medytowałem nad tym psalmem. And I remember watching a video shortly after about a gal from Ukraine. I pamiętam, jak oglądałem taki film wideo o mężczyźnie z Ukrainy. It's just kind of over your neighbors. Czyli gdzieś tam graniczy tam Ukraina. And she was talking about the difference between people in Eastern Europe and people in, say, the United States. Ja mówię o różnicy tutaj. I know it's girl. Czy dziewczyna, ona mówiła o różnicy między ludźmi, którzy mieszkają w Europie Wschodniej, a tymi, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. And the video was kind of fun and entertaining. I to wideo było takie dosyć zabawne. But she was saying that, you know, in America, you say, oh, I have a dream house and a dream car. Ale w Stanach Zjednoczonych my często mówimy, że o, mam wymarzony dom, ale wymarzony samochód. But she says in Ukraine, we don't have a dream house. If we need a house, we just go and we buy a house. My nie mówimy, o, mamy wymarzony dom. Jeżeli potrzebujemy domu, to po prostu kupujemy dom. And she said, most of us don't have a dream car. It's just if we need a car, we go and we buy a car. I większość z nas nie ma też wymarzonych samochodów. Jeżeli potrzebujemy samochodu, to po prostu idziemy i kupujemy samochód. I think Adam has a dream car. He doesn't count. I'll just think about that. And this is talking about Ukraine, not Poland. And after I watched the video, I heard the Holy Spirit say, it's time to dream again. I to, jak obejrzałem ten film, to usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi, że czas znowu zacząć marzyć. And it's been hard for Ukraine specifically because of the war that's ravaging the land. Trudno jest marzyć na Ukrainie w momencie, kiedy wojna niszczy ten kraj. And I don't know about you, and this isn't a political statement, but it breaks my heart what's happening in Ukraine. Nie wiem, jak to jest u was i to nie jest żadne, nie mówię teraz o polityce, tak? I nie rozmawiamy o polityce, ale to, co dzieje się na Ukrainie, po prostu łamie moje serce. And I talked to some pastors from Ukraine last time I was in Poland, actually. I ostatni raz, kiedy byłem w Polsce, to rozmawiałam z pastorami z Ukrainy. And they said, yeah, it's hard for us to dream because we just experienced so much war. I oni mówili, tak, trudno jest nam marzyć w sytuacji, gdy w kraju toczy się wojna. So the reason I'm sharing all of this is I actually feel like there's people here in this room and it's been hard for you to dream about the future. Powodem, dla którego się tym dzielę, jest to, że być może w tym otoczeniu tutaj też są osoby, którym trudno jest marzyć o przyszłości. Yes, this is going to be interactive tonight. Tak, dzisiaj będziemy tutaj sobie taką interakcję mieć między sobą. I know, it's easier when I just talk and you get to listen. A wiem, że łatwiej jest wam po prostu słuchać, jak ja tutaj gadam. But I'm relational, I like to interact. Ale ja lubię relacje i lubię po prostu sobie tak interakcję z ludźmi. And I think God is relational, he likes to interact with us, amen? Ja myślę, że Bóg też jest relacyjny i lubi wchodzić z nami w interakcję, so tak? This one's a little bit vulnerable. Vulnerable? Yes, yes, the first one. Oh yeah, so what I'm going to ask you to do is a little bit vulnerable. Okay, to, co teraz was poproszę, będzie wymagało od was takiego troszeczkę odsłonięcia się. But if you're here tonight and you feel like you've been stuck and it's actually hard for your heart to dream again. Ale jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i masz wrażenie, jesteś tak jak w takim w twoim sercu, że trudno ci się marzyć. I just want to ask you to stand up really quickly. To chcę, żebyś wstał. Because I believe God has to heal your heart. Dlatego, że myślę, że mam odwieść twoje serce. Yeah, thank you. There's people standing up all over. I dziękuję tym, którzy wstali. Again, if you could just put your hands up like this. There's nothing super spiritual about this. Nie ma w tym nic ponadnaturalnego. It just shows Holy Spirit that you're ready to receive it. Tylko pokazuje Duchowi Świętemu, że jesteście gotowi na to, żeby przyjąć to, co chcę dać. And I'm just going to wait because I feel like there might be a few more. Poczekam w tej chwili, dlatego że wiesz, że jest więcej osób takich niż te, które tutaj powstały. Jeszcze raz powtórzę, że wasze serce jest w takim miejscu, że boicie się marzyć, to po prostu stańcie, że macie takie myśli. And I feel like God's saying, I'm healing the heart of the nation. I słyszę, jak Pan mówi, uzdrawia teraz serce narodu. But it's starting with one person at a time. Ale to zaczyna się od pojedynczych osób. So I just want to release Psalms 126 over you. I teraz chcę wam uwolnić Psalm 126. And I want to give you permission to dream again. I chcę dać wam pozwolenie na to, byście znowu zaczęli marzyć. And where there's been pain and disappointment and trauma. Tam, gdzie był ból i rozczarowanie i trauma. God says, I'm going to heal your heart. Bóg mówi do tych miejsc, chcę uzdrowić twoje serce. I'm going to heal your heart. Zamierzam to zrobić, uzdrowić twoje serce. We'll talk about this more, but this is the spirit of Elijah. To jest właśnie duch Eliasza. To restore hearts. Przywracać, odnawiać serca. So right now I release new dreams over you. Więc teraz uwalniam nad wami nowe marzenia. Dreams at night and dreams during the day. Sny w nocy i marzenia dzienne. Daydreaming. Takie marzenia na jawie. God's going to release ideas and innovations. Bóg będzie wam pokazywał różne pomysły i innowacje. W tym miejscu znajdują się osoby, które będą zakładały firmy i będą miały nowe służby. And some of you feel like I'm so numb, I don't even know if I can dream again. Ale niektórzy z was być może czują, że jesteście tak w pewnym sensie sparaliżowani, że nie jesteście w stanie się ruszać. And I have a prophetic word for you. I feel like the Lord's saying you need to take that first step. Even though you're afraid. I mam dla ciebie takie prorocze słowo od Pana. Potrzebujesz zrobić ten pierwszy krok, nawet boisz. There's something practical you can do, and when you step forward in faith. Jest coś praktycznego, co musisz zrobić. I kiedy zrobisz ten pierwszy krok w wierze, I see disappointment breaking off of you. To widzę, jak to rozczarowanie po prostu odpada. I see depression breaking off of you. I widzę, jak ucieka depresja, odchodzi. Isolation. Taka izolacja. Rejection. I odrzucenie. Bitterness. Uraza, zgorzknienie. And sometimes the fastest way out of pain is to hope again. I czasami najszybszym sposobem na pozbycie się bólu jest zacząć ponownie mieć nadzieję. So right now I just release fresh dreams over everyone here. Więc teraz uwalniam świeże marzenia i sny nad każdym z was. God, that you would heal the broken heart. Panie, proszę, żebyś tak przyciągnął do siebie te złamane serca. Yeah, and instead of mourning, I release the oil of joy and gladness. I w tym okresie takiej żałoby, ja ogłaszam w siebie olej radości i radości. I szatę chwały, szatę uwielbienia. Yeah, some of you are gonna dance your way into your next season. I niektórzy z was będą tańczyć w kolejnym sezonie, będziecie tańczyć. Amen. Amen. Praise the Lord. Come on, be possible. Czy ktoś się patrzy? Okay, I want to pray for one more thing. And then I will keep that promise. Chciałbym pomóc sobie jedną rzecz, ale potem obiecuję już zacznę mówić. Feel a little spicy tonight, I don't know what. Jest mi wesele, to pani już nie przyszedł. Zdrowia, co z jednej strony, a ciebie to po drugiej. Taki dobrze uprawiony przywitanie, taki gorący, nie? Taki ogień we mnie płonie. So I was down in Tasmania about a year ago. Gdzieś rok temu byłam w Tasmanii. That's a little island off of the south of Australia. To jest taka mała wyspa na południe od Australii. And we had a team of BSSM students there. We were ministry people. Mieliśmy ze sobą zespół studentów i usługiwaliśmy ludziom. And there was a lady in the front row, and we called her out and we began to prophesy over her. I była taka kobieta w pierwszym rzędzie. Złapała nasz oko i zaczęliśmy nad nią prorokować. And God was healing her from some mental torment and some other things that were going on. I Bóg uzdrawiał ją z jakichś chorób psychicznych, takich jakichś opresji, które nad nią były. And I said, is there something going on with your womb? I think there's something happening with your womb. I zapytałam się, czy coś dzieje się w twoim płonie tutaj, w tych kobiecych miejscach, ponieważ mam takie wrażenie, że tak. And she said yes, but she didn't say what exactly. I ona powiedziała tak, ale nie powiedziała dokładnie, co to było. And so I said, well, God's healing you right now, and she goes down under the power of God. I powiedziałam, Bóg uzdrawia cię w tym momencie, i ona upadła pod mocą Ducha Świętego. And so our team ministered her for a little while, and we just moved on with the meeting. No więc przez chwilę jej tam usługiwaliśmy, a później kontynuowaliśmy spotkanie. So what I did know is that she had a condition called PCOS. To, czego nie wiedziałam, to, że ona miała taką chorobę, która się nazywa PCOS. Nie wiem, co to jest. Może jedna osoba? Where there's like cysts on your ovaries. No dobra, więc to są po prostu cysty na jajnika. And I don't know anything about this stuff, by the way. Wiecie, ja w ogóle nic nie wiem na temat tych medycznych rzeczy. And so she reached out to me several weeks after that. Ona jakby wyszła kilka tygodni wcześniej. And she said that my husband and I have been trying to conceive naturally for 8 years. I ona powiedziała nam, że ona i mąż próbowali zaś w ciąży w sposób naturalny przez 8 lat. But we haven't been able to, and our doctor told us that she said my womb is dead, and he said you'll never have kids naturally. Ale nie udawało mi się to i lekarz mi powiedział, że jej błono jest po prostu martwe i że nigdy w życiu nie będą mieli dzieci w sposób naturalny. She said we have two daughters, but we had both of them in vitro. I powiedziała, mamy dwie córki, ale obie urodziły się w zabudnieniu in vitro. But she said the day after you prayed for me, I went to the doctor and he said you're completely healed. Ale w momencie, kiedy się o nie pomodliłeś, w tym dniu poszłam do lekarza i lekarz powiedział, że jestem całkowicie zdrowa. And then she said 2 days after that, I conceived naturally for the first time. A dwa dni później naturalnie poczęłam dziecko. No po kostki, dobra. I mówię, a teraz już jestem w trzecim, 3,5 miesiąca jestem w ciąży z chłopczyka mam w środku. And so when I went back, just a couple months ago. Kiedy tam wróciłem, kilka miesięcy temu. This lady comes up to me with a beautiful little baby boy named Leroy. Ta kobieta podeszła do mnie z prześlicznym chłopczykiem, który ma na imię Leroy. And in tears, she said, this is my miracle baby that God gave her. I ze łzami w oczach powiedziała, to jest mój chłopiec cud, którego dał mi Bóg. Isn't that beautiful? To nie jest piękne. I don't know why, because I'm not married, I don't have kids. Nie wiem dlaczego, ponieważ ja nie mam żony, nie mam też dzieci. But I've seen dozens of couples who couldn't have kids, all of a sudden conceive and now they have kids. Ale widziałam naprawdę mnóstwo par, które nie mogły mieć dzieci, aby nie zachodziły w ciążę i miały dzieci w naturalny sposób. In fact, there's three babies that are named Elijah now, which is really good. To jest już gdzieś tam w z moich tych tam różnych spraw. Są już trzy trójka dzieciaków, które mają na imię właśnie Eliasz. To jest bardzo dziwaczne dla mnie. Because we prayed for them and God healed them. Dlatego, że właśnie mówiliśmy się o te pary, Bóg jest zdrowy. All of that to say that God is still doing miracles today, amen? I to, co chcę powiedzieć, to, że Bóg nadal dzisiaj czyni cuda, amen? And God loves babies, amen? I Bóg kocha dzieci, małe dzieci, tak? Amen? Amen! And I think as a prophetic sign for what God's about to birth in Poland... I myślę, że takim prorocznym znakiem tego, co Bóg chce urodzić tutaj w Polsce... I just want to pray for couples or individuals who are here who can't have kids. To chciałbym w ramach tego prorocznego znaku pomodlić teraz o pary, które nie mogą mieć dzieci. If you're married, then probably. To oczywiście, że jesteś w związku małżeńskim. No, bo inaczej to się nie będę modlił. Jezu. Warunek. Wiecie, bo musicie... Ale tak troszkę tutaj rozmawiam, bo to jest taka sprawa. Ale mówię to nie po to, żeby, nie wiem, tutaj się, wiecie, jakoś fałszywą życie i dalej z was się nawijać, ale po to, żeby dać wam nadzieję. Wierzę, że jest nadzieja. So if you would be so bold, whether it's on the male or the female side, it doesn't matter. Więc jeżeli macie wystarczająco dużo odwagi, to nie ma znaczenia, czy to będzie mężczyzna z tego związku, czy kobieta. Yeah, any reproductive issues at all, thank you. Więc jeżeli są was takie rzeczy, że nie możecie mieć dzieci, czyli związane generalnie z płodnością, would you just stand up quickly, I just want to bless you. To proszę wstańcie i tylko was pobłogosławię. Thank you. Yeah, and I just want to pray a faith-filled prayer over you. So let's join our faith together right now. God, I pray that you would heal these bodies. Can I break off discouragement in Jesus' name? Can I break off shame and confusion in Jesus' name? Can I speak off? I'm giving you a spirit of fear, but of power and love and a sound mind. I ogłaszam, nie daję wam trochę strachu, ale mocy, czyli tego małego wcinania i I pray you would touch your body and healing power of Jesus right now. I can feel the tangible, healing presence of God in the room right now. Czuję tutaj taką namacalną Bożą obecność, odzdrowieńczą w tym wewnątrz. And like the woman with the issue of blood said, if I can just reach out and touch the hem of his garment. I tak jak ta kobieta, która miała krwotok, mówiła, wystarczy tylko, jeżeli dotknę z kraju jego szaty. Yeah. And you don't even need to reach out tonight because God is reaching out to you. Father, I pray you would release healing and worship over every person. And I pray there would be testimonies that come out of tonight. I żeby były świadectwa, które będą, jakby urodzą się dzisiaj, będą później świadectwa. Amen. Amen. Amen. Okay, I need to start teaching now. Teraz czas na nauczanie. O Jezu. So, I was thinking about teaching on prophetic ministry and the spirit of Elijah. Więc zastanawiałam się, co mam powiedzieć, jeżeli chodzi o właśnie służbę proroczą w duchu Eliasza. And we were driving to the conference this morning. I kiedy jechaliśmy dzisiaj na konferencję. And Natalia said, Elijah, you know what the conference is called? Natalia zapytała mnie, czy ty wiesz, jaki jest tytuł główny tej konferencji? And I said, no, because they don't say for. No, no nie, bo ja nie tam polskiego. Not yet. Jeszcze nie. Okay, that's amazing. And Natalia said it's called prophetic ministry in the spirit of Elijah. Natalia powiedziała mi, że główny temat tej konferencji to jest właśnie duch proroczy, usługa prorocza w duchu Eliasza. I was like, I thought she was joking. I wiecie, myślałam przez sobie, że nic ze mnie żartuje. But she wasn't joking. Ale nie żartowała, prawda? And this was a last minute change, and as Maria so kindly said earlier, she invited me to to była taka, nastąpiła jakby taka zmiana w ostatniej minucie i tak jak wcześniej mówiłam, pastor Maria zaprosiła mnie tutaj. So it's an honor to be here with you guys. Więc jest to dla mnie zaszczytem, że mogę tutaj z wami być. So in the short amount of time that I have left, a więc w tym krótkim czasie, jaki mi został, I want to talk a little bit about prophetic ministry and the spirit of life. Chciałbym mówić teraz o służbie proroczej w duchu Eliasza. You guys have already had a whole week's worth of amazing teaching, haven't you? Już przez cały tydzień tutaj słyszeliście niesamowite nauczanie, prawda? So I'll try to make this brief because I know much of this has probably already been said. Więc będę tą króciutką mówić, dlatego że myślę, że większość tych rzeczy już została tutaj powiedziana. So I believe that this is a season to become intimate with the voice of the Lord. Myślę, że to jest sezon, kiedy każdy z nas powinien udać się na taką intymną, na takie intymne spotkania, żeby słyszeć Boży głos. There's a difference between the word of the Lord and the voice of the Lord. Jest różnica między słowem Pana a głosem Pana. Because the word of the Lord is what God's saying, but the voice of the Lord is how He's saying it. Tylko, że Słowo Boże to jest to, co mówi Bóg, natomiast Głos Boży to jest to, w jaki sposób On mówi. And we think about Jesus when He goes out into the wilderness to be tempted by the devil. Kiedy myślimy o Jezusie, kiedy On poszedł na pustynię i był tam przeszony przez diabła. And my mentor Ben Armstrong says that he thinks the spirit of stupid came on the devil in that moment. Stupid. I mój mentor Ben Armstrong powiedział, że on wierzy, że tu głupoty są wtedy na diabła. Because the devil tried to use the word of God against the word of God. Ponieważ diabeł próbował używać Słowa Bożego przeciwko Słowu Bożemu. He was quoting scripture, Jesus, the word of God. I on cytował Jezusowi Słowo Boże, tak? Bóg powiedział. And Jesus said, yeah, those are my father's words, but that's just not my father's voice. Jezus powiedział, tak, faktycznie, to są słowa mojego Ojca, ale to nie jest głos mojego Ojca. Jesus said, my sheep hear my voice. Dlatego, they know my voice. Dlatego, że Jezus powiedział, moje owce słyszą mój głos, znają mój głos. And we love the word of God, we love our Bibles, don't we? Ale kochamy Boże Słowo, kochamy nasze Biblię, prawda? Don't we? Tak, czy nie? But I believe that this season it's especially important that we become intimate with God's voice. Ale myślę, że w tym sezonie jest ogromnie ważne, żebyśmy budowali intymną relację z Bożym głosem, słyszeli to wyraźnie. Sometimes when it feels like God's being silent, it's actually because He's coming really, really close. I czasami, kiedy mamy wrażenie, że Bóg milczy, to oznacza, że On po prostu jest bardzo, bardzo blisko. And you could be sitting in a living room with your significant other. I może być taka sytuacja, kiedy siedzicie sobie na przykład w pokoju stołowym, w salonie z kimś, kto jest dla was ważny, na przykład z waszym mężem, żoną. And actually, the better you know somebody, usually the less amount of words you need to communicate. I tak naprawdę zwykle jest tak, że im lepiej tego kogoś znacie, tym mniej słów potrzeba, żeby się z tą osobą komunikować. Yeah. Mm-hmm. Tak? Amen. And sometimes you can just sort of grunt or... Yeah. Or make some kind of noise. And they know exactly what you mean, don't they? Mm-hmm. I czasami wystarczy tylko tak chrumknąć i ta osoba wie, o co chodzi, prawda? To naprawdę ten dźwięk tylko. Maybe you have teenagers and they don't really use words, they use sounds. Może macie nastolatki w domu i nastolatki często nie używają słów, tylko właśnie takie ciekawe dźwięki. I'm having some fun, but I'm saying it feels like God being silent because I think he's actually coming. Widzę trochę tutaj z tego, ale myślę, że to jest właśnie tak, że kiedy mamy wrażenie, że Bóg jest cicho, czy Bóg nie liczy, to on po prostu jest bardzo, bardzo blisko nas. Yeah, and Peter was always asking the disciple, asking Jesus because he was trying to get information. I Piotr dużo pytań zadawał Jezusowi, dlatego że w ogóle uczniowie, dlatego że on próbował otrzymać od niego informacje. So to do that, he would usually end up asking John the Beloved what Jesus thought about something. I zwykle Piotr apostoł, on pytał tego kumanego ucznia Jana, co Jezus myślał na taki temat. And John was the one, you remember, where he was reading on the chest of Jesus. I pamiętacie tam w czasie tej ostatniej wieczerzy, mam taki obraz, że Jan był tak blisko Jezusa, że on praktycznie leżał na nim, opierał. And if you're leaning on someone's chest, your ear's next to their heartbeat, isn't it? A kiedy kładziemy naszą głowę na czyjś piersi, to tak naprawdę jesteśmy w stanie usłyszeć bicie serca tej osoby. And that would mean that your other ear is next to their voice. A drugie ucho wtedy słyszy głos. Okay? Czyli jedno słyszy bicie serca, a drugie słyszy głos. Yeah. Isn't she doing an amazing job, by the way? I think this is a season to become intimate with the voice of the Lord, amen? Więc myślę, że to jest czas na to, żebyśmy poznali intymny głos Pana. Okay, I want to talk briefly about what it means to be in a new covenant prophetic ministry. Chciałbym troszeczkę powiedzieć na temat tego, co to znaczy być w takiej służbie proroczej według Nowego Przymierza. How many of you guys know we're in a new covenant, amen? Ile z was wie, co to jest Nowe Przymierze i znamy Przymierze? And prophets and prophetic people today are different than they were in the Old Testament. I prorocy i osoby, które mają prorocze namaszczenie, prorocze dar, są zupełnie inne niż starotestamentowi prorocy. In fact, the Old Testament prophets, their role was to turn Israel back to the law or the commandments of God. Dlatego, że rolą proroków starotestamentowych było przywrócenie ludu Izraela do tego, żeby oni ponownie zaczęli przestrzegać Bożych przykazań prawa. And to call out sin, but also to point them to a coming Messiah. I chodziło o to, żeby pokazać na ich grzech, wskazać na ich grzech, ale również wskazać na nadchodzącego Mesjasza. But New Covenant Prophetic Ministry isn't for that. Ale nowotestamentowa służba prorocza nie ma takiego celu. Well, not exactly. Albo nie dokładnie tak. I believe that when Jesus ascended and gave us the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Myślę, że kiedy Jezus został przesłany na ziemię i dał nam tą pięcioraką służbę, czyli apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, pięcioraką służbę. He actually gave us a new kind of prophet. To on dał nam takiego proroka nowego rodzaju. So now prophets aren't calling out sin, but they're revealing Christ in people. Więc w tej chwili prorocy nie mają na celu pokazanie grzechu w innym człowieku, ale raczej przybliżenie go do Jezusa i pokazanie go Jezusa. Nie mówię. The wrath of God fell on Christ on the cross, didn't it? Dlatego, że cały gniew Boży spadł na Jezusa na krzyżu. Now, I'm not saying you don't need to repent, because we certainly do, amen? Ja nie mówię, że musimy się pokutować, bo oczywiście potrzebujemy pokutować. But New Covenant Prophetic Ministry, it says, is to strengthen, encourage, and comfort the church. Ale jest napisane, że nowotestamentowa służba prorocza jest po to, żeby zachęcać, żeby wzmacniać, żeby budować Kościół. And God's not dealing with sin because he already dealt with that 2,000 years ago on the cross. I Bóg przedprawnie nie musi radzić sobie z grzechem, dlatego że on sobie poradził już z grzechem 2000 lat temu na krzyżu. So we're not revealing sin, we're revealing righteousness. Więc my teraz nie pokazujemy grzechu, my pokazujemy sprawiedliwość, wskazujemy na sprawiedliwość. Did you know there's nothing you could do that could make you more or less righteous before God? Czy wiecie, że nic, co jesteście w stanie zrobić, mogłoby was czynić bardziej mniej sprawiedliwym w Bożych oczach? Because if you could, that would be a self-righteousness. Dlatego, że gdyby to było możliwe, to byłaby to samo sprawiedliwość, samo usprawiedliwienie. So instead, we don't have to try harder to be more righteous. Więc zamiast tego nie musimy tak bardzo starać się, żeby być coraz bardziej sprawiedliwymi. Instead, we can just receive his righteousness. Po prostu możemy przyjąć jego sprawiedliwość. Wow. Wow. Amen. Wow. Come on. That's good news. To jest naprawdę dobra nowina. The Bible says that he who knew no sin became sin for us that we might become the righteous of God. Wiesz, napisano, że on nie znał czynów, to się wychał za nas, odkryliśmy my, stali się sprawiedliwymi. So we have a new nature of sin. Jesteśmy na nowo narodzeni, tak? Amen? Okay, so in short time that I have left. Więc to krótkie to... W krótkim czasie, który mi pozostał, I want to try to communicate what I believe the spirit of Elijah is. Chciałbym wam przekazać, czym jest duch Eliasza. And I'll start with Abraham very quickly. I zacznę od Abrahama, bardzo szybko. So you guys know Abraham in the Bible, right? Znacie Abrahama, tak? Abraham was God's friend. On był przyjacielem Bożym. In fact, anybody who's born again, the Bible says, born into the seed of Abraham. I każdy, kto narodzi się na nowo, jest napisane, że rodzimy się jakby z tego ziarna, z nasienia Abrahama. God says, I'm going to bless you, Abraham, and I'm going to bless all nations of the earth through you. I Bóg powiedział, że będzie błogosławił Abrahama, że będzie błogosławił wszystkie narody przed niego. And isn't it amazing that God is still keeping a promise he made to his friend thousands of years later? I czy to nie jest niesamowite, że Bóg nadal trzymuje tej obietnicy, którą złożył swojemu przyjacielowi tysiące lat temu, tysiące lat wcześniej? I think that's pretty cool. Myślę, że to jest super. Fajnie. So Abraham is the first prophet mentioned in the Bible. Abraham jest pierwszym prorokiem wspomnianym. And later in Hebrews, it sort of implies that Enoch was a prophet, and I think you could maybe make the case that Adam was a prophet. Później w Hebrajczykach czytamy o tym, że Enoch też był prorokiem, Adam też pewnie z nas był prorokiem. But as you read the Bible chronologically, Abraham is the first one mentioned by name. Ale jeżeli będziemy czytać Biblię w porządku takim chronologicznym, to Abraham był pierwszym z proroków, który został wymieniony z imienia. But what do we think of when we think of Abraham? Ale co my myślimy o Abrahamie? Go ahead, what do you guys think, think of Abraham? Co myślicie sobie o Abrahamie? Yeah. A father of faith, a father of nations. On był ojcem wiary, ojcem narodów. Mm-hmm. So Abraham was the father. Generalnie Abraham. So could it be that maybe czy to jest możliwe, że być może. This idea of a father was never actually meant to be separated. Że ten koncept jakby ojca i proroka nigdy nie powinien być oddzielany. Because what you have is prophetic ministers who are ministering, but they're not mothers and fathers. Bo często jest tak, że mamy tą służbę proroczą i mamy proroków, którzy nie są równocześnie matkami i ojcami. And you have mothers and fathers in the local church who don't know that they've actually been released to give identity to sons and daughters. I mamy też takie matki i ojców kościoła, którzy nie wiedzą, że mają uwalniać nad swoimi córkami i synami tożsamość. So a prophet is to be a mother or a father, amen? Więc prorok ma być matką i ojcem, tak? Amen. So that's Abraham. Let's quickly go to Moses. And this is in Numbers 11, if you want to read it later. I teraz idźmy do Mojżesza. To jest w Księdze Liczb, w 11 rozdziale. Możecie później sobie przeczytać. And God tells Moses, I'm going to take the prophetic spirit on you and I'm going to put it on 72 elders. I on powiedział, Bóg powiedział do Mojżesza, teraz wezmę od ciebie tego ducha proroczego i położę go na tych 72 starszych. So the elders come to the foot of the mountain and it says God takes the spirit from Moses and he puts it on the 72 elders. I tych 72 starszych podeszło do szczytu, do tego, do góry, tak? I ten duch proroczy został na nim złożony, odnośnie Mojżesza. There's only one problem. There's two guys that don't go to the conference. I didn't go to the conference. A, był tylko jeden problem. Jest, są dwie osoby, które nie przyjechały. Nie wiem, Commissioning service. One nie przyjechały na nasze takie nabożeństwo. So a servant runs up to Moses and he says, Moses, there's two guys prophesying in the camp. Tak, czyli dwóch z tych, którzy byli w obozie, po prostu się nie stawili. No i ktoś tam doniósł Mojżeszowi, Mojżeszu, słuchaj, są tacy dwaj, oni prorokują w obozie. And their names are Eldad and Medad. I ich imiona to są właśnie te. Yeah. I'm serious, that's what it says. And which in English sounds a lot like your dad and my dad. They're watching football. Ale tak, bo faktycznie Elde and my dad po angielsku, nie? Tak, no, faktycznie. Yeah, they're watching football at home or something like that. Tak, być może they are watching at home. No, tylko oni zostali sobie, nie wiem, piłkę obejrzeć w domu, nie? Z lupą, bo i zapomnieli przyjść na to. That sounds really fun, really fun. Zresztą jest sobie oczywiście. So Joshua, the future leader of Israel, turns to Moses. He says, Moses, you got to tell them to stop prophesying. I Jozue, który miał później zostać liderem, czyli przywódcą Izraela, powiedział do Mojżesza, słuchaj Mojżesz, powinieneś powiedzieć im, że powinni przestali prorokować. And Moses says what I think is one of the best lines in the whole Bible. I Mojżesz powiedział coś, co uważam, że jest jeden z najlepszych wersetów w całej Biblii. He says, Joshua, are you jealous for my sake? I on powiedział tak, Jozue, czy ty jesteś zazdrosny za mnie? I wish that all God's people were prophets and that he would put his spirit on them. Ja chciałabym, żeby wszyscy prorokowali i żeby tego ducha udzielić wszystkim. Amen. And whether most realized it or not, because he was a prophet. Może zdawał sobie z tego sprawę, a może nie, no, w końcu był prorokiem. He was actually prophesying of a future day. To on prorokował te dni, których jeszcze nie było, przyszłe dni. Because we know that in Joel 2:28 it says. Ponieważ czytamy w Joela 2:28. In those days I'll pour out my spirit on all flesh. Tam jest napisane, że w tych dniach wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Your sons and daughters will prophesy. I wasze córki synowie będą prorokować. Amen. Your women will dream dreams. Amen. We were talking about that. Mówiliśmy. Your young men will have visions. A młodzi ludzie będą mieli wizje. Your male and your female servants will prophesy. I nawet wasze służące i służący będą prorokować. I'll pour my spirit on all flesh. Dlatego, że wyleję na wszelkie ciało. Amen. I wiemy, że w dziejach apostolskich w 8 rozdziale faktycznie to się zadziało, tak? That the Holy Spirit was poured out. I Duch Święty został wylany. And they began to speak in tongues and yeah, prophesy. No, ja zaczęli mówić na języku. Ja dam. Teraz każda słówka, każdy symbol może słyszeć jego głos. My friend Julian Adams, who's a well-known prophet. Mój przyjaciel Julia, moja przyjaciółka Julia Adams, która jest znanym prorokiem. He says, you don't have to be a prophet to hear God's voice, you just need to be a son. On, to jest mężczyzna. On powiedział coś takiego, nie musisz być prorokiem, żeby słyszeć Boży głos, wystarczy, że będziesz jego synem. Amen! So in Malachiasza 4:5-6 it says this. See, I'll send you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord. Wyślę wam proroka Eliasza przed strasznym dniem Pana. And he will turn or restore the hearts of fathers to sons and sons to fathers. On przytomnie serca ojcu do synów i serca synów do ojców. Przywróci. And then the disciples asked Jesus, is John the Elijah who was I uczniowie pytali Jezusa, czy Jan był tym, nie, uczniowie pisali, czekajcie. And the disciples asked Jesus, is John the Elijah? Czy uczniowie pytali Jezusa, czy to Jan Chrzciciel jest tym Eliaszem, który miał nadejść? And Jesus said yes. I Jezus powiedział tak. But then later he says, ale później powiedział tak, coś takiego. But I tell you, Elijah is still yet to come and he will restore all things. Ale powiedział, Eliasz jeszcze przyjdzie i on przywróci wszystkie rzeczy. Amen. So who is Jesus talking about? O kim tutaj jest mówi? Who's the Elijah that is to come? Kim jest ten Eliasz, który ma dopiero nadejść? In 2 Corinthians 5:17 it says this. W drugim liście do Koryntian 5:17 jest napisane tak. If any man be in Christ, is a new creation. Jeśli jest nowym stworzeniem. The old is gone, the new has come. Stare przeminęło i nowe nastało. For God was in Christ reconciling the world to himself. Dlatego, że w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą. Not counting their trespasses against them. I już nie liczy naszych złych uczynków. And he has given to us a ministry of reconciliation. I on dał nam tą służbę pojednania. So if you were to ask me, Elijah, how can you summarize New Covenant prophetic ministry? Gdybyście mnie poprosili, żebym w jakiś sposób streścił krótko, czym jest ta nowotestamentowa służba prorocza? I would pull out that little phrase that says, not counting their trespasses against them. To powiedziałbym, że ona polega na tym, że już nie patrzymy na ich przewinienia. Maybe this sounds a little different than some of the prophetic ministry that you've experienced. Być może to brzmi troszeczkę inaczej niż rzeczy, które do tej pory uczyliście na temat służby proroczej. But in the New Covenant we never expose sin. Ale w Nowym Przymierzu nigdy nie zwracamy uwagi, nie eksponujemy grzechu. Instead we reveal Christ. Amen. Okay, I gotta wrap this up. I meant to spend a little more time talking about Elijah and what I call the cave of encounter. Chciałbym jeszcze troszeczkę czasu poświęcić na to, żeby mówić o Eliaszu i o tej jaskini, która była jaskinią tak naprawdę spotkania dla niego. One second. Tylko? So my name's Elijah. Więc ja mam na imię Eliasz. You guys are like, yeah, we know that. A wiecie już to, prawda? And I identify with Elijah in the Bible. Ja identyfikuję się z Elijaszem w Biblii. I was probably made up. I prawdopodobnie właśnie dlatego mam takie imię. Właśnie And so you guys know about Elijah, right? Znacie tego facetę Eliasza, prawda? Wiecie on. It's this prophet who just walks out in the wilderness and is all powerful. Wiecie, to jest ten prorok, który wyłazi z tej pustyni, ma wszelką moc. Commanding the weather, he's calling down fire from heaven. Rozkazuje pogodzie, spuszcza ogień z nieba. Him and God were pretty tight. On i Bóg byli tak dość mocno ze sobą związani. So he calls down fire on Mount Carmel, it turns a whole nation back to God in one day. Więc on i przywołuje ten ogień na górę Karmel i cały naród Izraela wraca w tym jednego dnia do Boga. And then Jezebel says, I'm going to take your life by this time tomorrow. Jezebel mówi, jutro odbiorę ci życie, dokładnie o tej godzinie. So Elijah runs away. Więc Eliasz ucieka. The highs and lows of prophetic ministry. Więc to są właśnie wzlądy i upadki służby proroczej. And Elijah runs and he falls down under a tree and he asks God to take his life. Więc Eliasz ucieka, siada sobie pod tym, no, pod tym drzewkiem, pod krzaczkiem i prosi Boga, żeby odebrał mu życie. And instead of God giving him a prophetic word, the angel comes over and touches him and says, rest and eat. I Bóg zamiast dać jakieś słowo prorocze w tym momencie, wysyła anioła, który dotyka go i pozwala mu odpocząć i karmi go. Yeah. And again, he says, rest and eat, rest and eat. I powtarza kilka razy, tak? Teraz odpocznij i zjedz, odpocznij i zjedz. So cake is biblical. Cake. Ciasto to jest w ogóle z Biblii w ogóle. Jest ciasto, także możemy jeść ciasto. Before God speaks to your mission, he first restores your humanity. Więc zanim Bóg będzie, nie wiem, wysyłał cię na misję, czy mówił o twojej misji, on najpierw przywróci twoje człowieczeństwo. Amen. We don't talk about this a lot, but the humanity of Jesus. Nie mówimy o tym dużo, ale jest to człowiekiem. Jesus experienced human pain and emotion, didn't he? I on doświadczył tego bólu i emocji, prawda? This is why Jesus says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście wyczerpani, zmęczeni, a ja dam wam odpoczynek. Take my yoke upon you and learn from me, for my yoke is easy, my burden is light. Weźcie na siebie moje jarzmo, dlatego że moje jarzmo jest lekkie. And what does it profit a man if he gains the whole world yet forfeits his own soul? Co zyska taki prorok, jeżeli zyskamy nawet cały świat, ale stracimy na tym własną duszę, to jesteśmy do niczego. God cares about your soul. Bóg dba o nasze dusze. He cares about your humanity. I on dba o nasze człowieczeństwo. He cares about your physical needs. I dla niego ważne są nasze potrzeby fizyczne. Amen. So Elijah, I'll give you the short version. Elijah ends up in a cave. No i taką krótką wersję wam podam. Eliasz w końcu udał się jaskini, do jaskini. Tak, jest. Most theologians believe this is the same cleft in a rock where Moses was. Wielu tych, którzy studiują Biblię, wierzą, że to było to samo miejsce, w którym znalazł się wcześniej Mojżesz. When Moses said, show me your glory, God says, I'll cause my goodness to pass by in front of you. Czyli, że to jest ta sama, że to była ta sama jakby szczelina w ścianie, w której Mojżesz ukrył się w momencie, kiedy Bóg przeszedł na nim, żeby ukazać mu swoją chwałę. And God asks him, what are you doing here, Elijah? Bóg pyta Eliasza, co ty robisz, Eliaszu? God asks me that all the time. I Bóg asks me. What are you doing in Poland, Elijah? I Bóg też mi ciągle to pytanie zadaje, na przykład, co ty tutaj robisz w Polsce, Eliaszu? What are you doing in Australia, Elijah? Eliaszu, co ty w Australii robisz? But I don't think God's asking it to condemn him. I think he's wanting to reveal something. Ale nie wydaje mi się, żeby Bóg pytał go o to, po to, żeby go potępić, raczej po to, żeby mu coś ujawnić. I think I'm doing it to remind him, hey Elijah, remember who I called you to be. Myślę, że Bóg chciał mu przypomnieć o tym, do czego go powoła, na kogo go powoła. So God's speaking to Elijah's mind and it's not getting through. Więc Bóg mówi jakby do umysłu Eliasza, ale to nie może się przebić. And God realizes, okay, this isn't working. I Bóg sobie zdaje sprawę, okay, to nie działa. And so God tries something different. Więc próbuje coś, czegoś innego. Because Elijah has this internal script where he's saying, I've torn down your altars and I'm the only one that's left. Ponieważ w umyśle Eliasza jest cały czas tam myśl, ojej, przecież spaliła twoje ołtarze i teraz stałem sam już na tej ziemi. Sorry, I've torn down the altars of Baal and other gods. Zniszczyłem ołtarze Baala i innych bożków. And Elijah has this internal narrative playing in his mind. I'll paraphrase it like this. Eliasz ma teraz te wewnętrzne myśli, taki dialog wewnętrzny z sobą prowadzi i teraz parafrazuje go. Elijah is basically saying, I'm a victim and it's your fault. To tak jakby Eliasz mówił, jestem ofiarą i to jest Boże twoja wina. Maybe you felt like that before. Być może czuliście się to w taki sposób kiedyś. And so instead of God speaking to his mind, instead of God speaking to Elijah's mind, he tries something a little bit different. I zamiast znowu mówić do umysłu Eliasza, Bóg próbuje czegoś innego. And so outside Elijah hears a wind and a fire and an earthquake. Więc na zewnątrz tej jaskini Eliasz słyszy wichurę i jest burza i jest trzęsienie ziemi. But Elijah's unfazed because he's already seen God move in power before, hasn't he? Ale no jakby nie rusza to jeszcze tego, że on już widział Boga, który poruszał się w taki mocny, potężny sposób. Now, usually when we translate this, we translate it as then Elijah hears the still small voice. I zwykle, jak mamy tłumaczenia w Biblii tego zdania, to jest napisane, że Eliasz usłyszał cichy szelcz, cichy dźwięk Boga. But a Hebrew would have read this and they would have interpreted a little bit differently. Ale w języku hebrajskim to jest troszeczkę inaczej napisane, inaczej zinterpretowane. And that can be interpreted as the sound of sheer silence or a thin whisper. I w języku hebrajskim tam jest napisane, że to była taka czysta cisza jakby, albo taki bardzo, bardzo delikatny szept. It could be interpreted the voice of silence or my personal favorite. Więc można by to zinterpretować jako dosłownie głos ciszy, albo takie moje ulubione wyrażenie. Elijah heard the sound of silence. Więc właśnie Eliasz usłyszał ten dźwięk ciszy. Sound of silence, dźwięk ciszy. Maybe you've heard the song by Simon and Garfunkel. Tak, Simon i Garfunkel kiedyś mieli taką piosenkę, The Sound of Silence. Imagine this, and then Elijah puts his mantle over his head and he goes out of the cave. I wyobraźcie to sobie, Eliasz nakłada na siebie płaszcz i wychodzi z tej jaskini. He steps out to face the awesome silence of God. Wychodzi po to, żeby znaleźć się w tej niesamowitej Bożej ciszy. The terrifying silence of God. Amen. Przerażający Bożej ciszy. The awful silence of God. Yeah. Awful in the original meaning, full of awe. To słowo to jest awful generalnie, to znaczy taki okropny, straszny, awful, tak? Ale jest też słowo awe, a awe to jest zachwyt. Czyli ta awful silence to znaczy cisza pełna zachwytu. So what's God's cure for Elijah's depression? Więc co jest lekarstwem Bożym na tą depresję Eliasza? For his loneliness, his isolation. Na tą samotność, izolację. He says, go back to community. On mówi, powróć do swojej wspólnoty. Go back to your calling. I powróć do swojego powołania. Go anoint some kings and prophets. Idź i namaść kolejnych królów, proroków. Go back to become a father to your generation. Wróć do ludzi i spraw, żeby oni stań się ojcem dla pokoleń. So Elijah's greatest miracle is not calling down fire from heaven or commanding the weather. I wiecie, największym cudem, który wydarzył się w życiu Eliasza, nie było ściągnięcie tego deszczu albo tego ognia na ten ołtarz. Elijah's greatest miracle is that he was the lonely prophet who chose to become a father in his generation. Amen. Elijah's greatest miracle is calling down fire from heaven. Więc jego największym cudem nie jest to, że ściągnął ogień z nieba. Elijah's greatest miracle is Elisha. Jego największym cudem jest Elizeusz. Amen. But I just want to say that I've actually never heard a prophetic word from Maria. But I know that she's a true prophet of God. Because look around at the sons and daughters that she saw present. We're going to get to her different in just a minute, which is going to be so powerful. Jeszcze minutkę wam zajmę, ale to, co teraz powiem, to będzie naprawdę mocne. I just want to release a prayer really quick as I can right now. I teraz chciałbym uwolnić nad wami modlitwę, taką bardzo szybką, więc skończę. And I first want to pray specifically for people who feel called to be a prophet. I najpierw chciałbym się pomodlić o te osoby, które czują, że są powołane do bycia prorokami. Not just the gift of prophecy that all of us get to operate on. Tak naprawdę, no, to te osoby, które mają ten dar proroczy, a każdy z nas może w tym darze operować. Yeah, if that's going to be just stand up really quickly. Jeżeli jesteś taką osobą, to teraz wstań. Yes. And I want to speak prophetically over you. Czyli te osoby, które już mają ten dar proroczy. Te osoby, tak? Już mają to powołanie, proroczy mają ten dar proroczy. I just want to say, prophets, it's time to come out of the cave. Chcę teraz do was mówić, prorocy, czas, żeby już wyjść z tej jaskini. It's time to go back as a father or a mother to your generation. Czas zostać matką lub ojcem dla twojego pokolenia. Amen? No. Amen. Bless you guys. Thank you so much. Błogosławię Was. And I know you guys already recognized earlier, but would you stand to your feet and honor Maria one more time if you come? Nie wiem. Myślisz? Ja też. Bo ja wiem, czy się nie zmienić. Teraz go poucza. Tak myślisz? Nie. Nie? Nie myślę. Moi drodzy, teraz będzie 15 minut przerwy. Po przerwie zamienimy sesję. Ja oddam swoją